しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 のための謎のアイテムポタラを手にした孫悟空はついにこの世に戻ってきた。 何もかも消えてしまえ！ すまん、魔人ブ しまった。 これはいい、前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。 合体ベジータの誇りと悟空の怒り。 Odmowa Wegety. I co teraz zrobisz? Już nie scalisz się z Son Gokanem. Trzeba było to przewidzieć. Masz chyba jakiś awaryjny plan. Il a raison. Wpadłem jak śliwka w kompot. Co robić? Nie masz z kim się scalić. Spójrz prawdzie w oczy, już po tobie. Jeszcze się nie poddałem. Na pewno znajdę jakieś rozwiązanie. Co teraz zrobisz? Bubu wchłonął wszystkich twoich przyjaciół. Za chwilę się spotkacie. Teraz Bubu zajmie się tobą. Najlepszy kąsek zostawił sobie na koniec. Bubu obiecuje, że nie będziesz cierpiał. Nie bardzo rozumiem. Wystrzeliłem cały magazynek, a on nadal żyje. Jak ja teraz wyglądam? Ludzie pomyślą, że nie umiem celować. Nic nie szkodzi. Szkodzi. Bubu okaże ci wspaniałomyślność i pozwoli ci scalić się z kim chcesz. Zadowolony? Ale nie każ długo czekać. Masz 5 sekund na znalezienie kogoś. Gotów? Raz. Dwa. Dandy nie umie walczyć. On mi nie pomoże. Trzy. Nie spędzę reszty życia scalony z tym błaznem. Poza tym on nie doda mi siły. Cztery. Nie mam wyboru. Herkulesie! Łap! Zaraz, wyczuwam nowe źródło energii. Co za moc. Nie, to nie może być on. Dalej nie lecę. To bardzo niebezpieczne miejsce. Nie zamierzam ryzykować. Radź sobie sam. Nie ma sprawy. Wyczuwam energię Bubu na odległość wielu kilometrów. Pięć. To ty, Vegeta? Co ci jest? Nikogo nie wybrałeś. Trudno. Chwileczkę. Nie wymkniesz mi się. Bądź ostrożny i powodzenia. Cześć. Vegeta, wiedziałem, że to ty. Przestraszyłeś mnie. Co ty tu robisz? Cześć. Nie spodziewałam się, że cię tu zobaczę. Myślałam, że nie masz już prawa powrotu na ziemię. Gdzie twoja aureola? Przecież to Vegeta. Pojawił się w samą porę. Trzeba go przekonać do scalenia się z Songiem. To nasza jedyna nadzieja. Ale dlaczego Vegeta? Wydawało mi się, że skazanych na piekło wymazuje się z pamięci, by ich miejsce zajęły nowe stworzenia. O losie nowo przybyłych decyduje strażnik zaświatów. Wiem, że nie jest nadzwyczajny, ale miewa przebłyski geniuszu. Bubu cię znajdzie. Choćby miał przeszukać najgłębsze szczeliny, wejść na najwyższe góry, przeszukać wszystkie gwiazdy wszechświata. Son go uciekł. Pogubiłem się. Przed chwilą Son go kazał mi coś złapać, po czym znikł. To jakiś stuknięty człowiek. Kiedyś ci wszystko wyjaśnię. Zrobiło się późno, wracam do domu. Nie tak szybko. Chyba nie zostawisz mnie tu samego. Boję się. Zabierz mnie ze sobą. Oddam ci wszystkie moje oszczędności. Songo, żądam wyjaśnień. Jakim cudem pozbyłeś się aureoli? Otrzymałeś specjalne pozwolenie? Nie. Senior Bogów, taki sympatyczny starszy pan, podzielił się ze mną. Innym razem ci opowiem. Bubu naciera na nas w niesamowitym tempie. Wracaj natychmiast w zaświaty. Nic tu po tobie. Bardzo chętnie. Powodzenia. Bądźcie ostrożni. Tam na górze liczymy, że wygracie. Miło cię widzieć. Myślałem, że smażysz się w piekle, ale widzę, że strażnik zaświatów dał ci przepustkę. Bez ciebie nie uratuję ziemi. Nie mamy ani chwili do stracenia. On zaraz tu będzie. Wepnij kolczyk w prawe ucho, szybko. Po co? Dzięki kolczykom scalimy się. Mówisz poważnie? Najpoważniej jak umiem. Jeżeli połączymy siły, stworzymy nową postać, najsilniejszą pod słońcem. Nie mam ochoty na żarty. Nigdy nie uwierzę w te brednie. Ja nie żartuję. Proszę, proszę. Mamy towarzystwo. Dysponujesz imponującą energią. Zapowiada się pasjonująca walka. Później porozmawiamy. Wiedz, że to jedyna szansa, by pokonać tego potwora. Przykro mi, ale nie scalę się z tobą. Z dwojga złego wolę, by ten błazen mnie poniżył. Co za spotkanie! Uważaj! Vegeta, bądź rozsądny! Wszyscy ponieśli klęskę, ty też przegrasz! Błagam cię, weź ten kolczyk! Nie ma mowy, moja odpowiedź brzmi nie! Zmierzmy się, Bubu! Bubu cię poznaje. Już kiedyś walczyliśmy. Nie jesteś wrogiem, Bubu. Dlaczego zmieniłeś obóz? Ten Shin, obudź się. Tak się cieszę. Ja też. Dziękuję ci bardzo. Gdzie jest Songo? Nie widzę Bubu. Gdzieś znikli. Songo wyruszył pierwszy, a Bubu poleciał za nim. Rozumiem. To chyba jeszcze jedna magiczna sztuczka. Spójrz na siebie. Umierasz ze strachu. Vegeta, nie zaczynaj. Bubu chce nas sprowokować. Nie ulegaj emocjom. To pułapka. On jest piekielnie silny. Zauważyłem, że zmienił się od naszego ostatniego spotkania. Po raz drugi mnie nie pokona. Będę walczył, póki żyję. Po to tu wróciłem. Udało mu się raz mnie ośmieszyć, drugi raz już tego nie zrobi, zaufaj mi. Nie jestem byle kim, jestem księciem superwojowników. Vegeta, przestań! Nie! Puść mnie! Wiedziałem. Panowie nie robią na Bubu najmniejszego wrażenia. Już ja ci pokażę. Ależ on jest potężny. Daj spokój, Vegeta. Spójrz prawdzie w oczy. Nie mamy wyboru. Musimy połączyć siły. Błagam cię, weź kolczyk. Nigdy w życiu. Jest uparty jak osioł. Jeżeli chcecie wygrać, musicie szybko podjąć decyzję. Przypominam wam, że od was zależy los Ziemi. Co oni wyprawiają? Chyba się nienawidzą. Niestety. Wybraliście świetne miejsce. Prawdziwe pustkowie. Nikt nam nie będzie przeszkadzał. Proszę, Vegeta, nie pora na dąsy. Czas nagli. Później będziesz się mścił. Teraz trzeba go pokonać. Przykro mi, nie lubię cię. Kiedy ostatnio walczyliśmy ze sobą, nie postąpiłeś wobec mnie uczciwie. Nie uprzedziłeś mnie, że zdobyłeś nową moc. Obserwowałem cię z góry, nie kłam. Widziałem, jak zamieniałeś się w mega wojownika. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię nienawidzę. Nie licz na to, że scalę się z kimś takim jak ty. Wybacz mi. Rzeczywiście mogę zmienić się w mega wojownika, ale tylko na krótko. Taka przemiana kosztuje mnie wiele energii. Nic mnie to nie obchodzi. Nigdy nie zapomnę, jak mnie ośmieszyłeś. Później się panowie rozmówią. Bubu się śpieszy. Już od wielu godzin Bubu nie wypoczywał. Wracamy. Mówiłem ci, że w ten sposób go nie pokonamy. Musimy się scalić. Kula ziemska dłużej tego nie wytrzyma. Musimy coś zrobić. Nic mnie to nie obchodzi. Posłuchaj mnie. Bubu wchłonął wszystkich mieszkańców Ziemi. Krillana, Chi-Chi, twoją żonę Bulmę, Szatana Serduszko, Son Gotena i Son Gokana, twojego syna także. Jak myślisz, skąd on czerpie całą swoją energię? Za chwilę Ziemia zamieni się w opustoszałą krainę. Wszyscy liczą, że ich wskrzesimy przy pomocy kryształowych kul. Nie pomyślałeś o bliskich? Thank you. Nie zapominaj o nich, Vegeta. Zgoda. Naprawdę jesteś przekonany, że możemy się scalić? Nie wiem, co zdołamy osiągnąć, ale będziemy mieć przynajmniej świadomość, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Bubu ma was zachęcić do walki? Daj mi kolczyk. Na co czekasz? Szybko! Łap! Koniec tej zabawy. Chwileczkę, prawe ucho. Nie powiedziałem ci wszystkiego. Musisz wiedzieć, że scalimy się na zawsze. Przykro mi. Mogłem się tego spodziewać. Mówisz mi to w ostatniej chwili? Pożegnaliście się już z życiem? Możemy zaczynać. Jestem gotów. Dzięki, Vegeta. Udało się. Vegeta zgodził się na scalenie z kimś, kogo uważa za najgorszego wroga. Z kimś, kto tak naprawdę jest jego najlepszym przyjacielem. くらいで貴様らごときにこの私が倒せるものか。次回ドラゴンボール Z 超絶パワー究極を超えるベジット。誰だって今のお父さんたち